სვანეთიდან თბილისში ჩამოიყვანეს თოვლის ბაბუა. გამარჯობათ სვანებო. სვანეთიდან თბილისში ჩამოიყვანეს თოვლის ბაბუა და რუსთავი ორზე უკვე გაჩნდა ახალი სარეკლამო რგოლი. თოვლის ბაბუა, ჩოხაში დამალული მაიზერი. მოგესალმებათ. მოგესალმებათ რამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. დღეს გახლავთ 30 დეკემბერი, ანუ რამის შოუს ეს გამოშვება ამ წლისთვის ბოლო გამოშვება გახლავთ. შესაბამისად მონოლოგში რაღაცნაირად შევაჯამებთ ამ გასულ 2005 წელს. 2005 წლის ერთგვარი შეჯამება რო გავაკეთოთ, წინა წელთან შედარებით საქართველოში ორჯერ მეტი წინსვლა, ასე მაგალითად პენსია იყო 14 ლარი და გახდა 28 ლარი. წინა წელს თუ 5 ნაცემი დეპუტატი ყავდა, ამ წელს უკვე 10 ნაცემი დეპუტატი ყავს და წინა წელს თუ საქართველოს ნაკრები 1-3-ს აგებდა, ამ წელს უკვე 2-6-ით აგება მოახერხა საქართველოს ნაკრები. 2005 წლის დასაწყისში საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ვისაც ჩვენი პოლიტიკა არ მოსწონს, ცივი წყალი დალიოსო. ამ მიზნით მან ქვეყნის მასშტაბით 53 შადრევანი გახსნა. 2005 წელს ნაციონალური მოძრაობა დატოვეს დავით ზურაბიშვილმა და გია თორთლაძემ. სამაგიეროდ ჯეობარელმა ბესომ მოინდომა ნაციონალურ მოძრაობაში გაწევრიანება. ამ წელს ბენზინი გაზრდა ჩვენთან, სამაგიეროდ გაიაფთა საზღვარგარეთ დარეკვა. ამ წელს ეთერში გავიდა გადაცემა ალავერდი, სამაგიეროდ სასწრაფო გახდა უფასო. ორიათას 6 წელს დამდეგ ახალ წელს ყველა თავისებურად ელოდება საქართველოში. ქართველი მელომანები ამბობენ, რომ 2006 წელს საქართველოში სტინგი ჩამოვაო. ქართველი ბუკმეიკერები ამბობენ, რომ 2006 წელი მსოფლიო ჩემპიონატის წელია და ამიტომ ფულს გავაკეთებთო. ქართველი ბირჟაზე მდგომი ახალგაზრდები კი ამბობენ, ბიჭებო, ავით ესე ძაღლის წელი მოდისო. ქართველი ცნობილი სახეებიც იმედით ელოდებიან 2006 წლის დადგომას. ირაკლი ოქროაშვილი 2006 წელს ელოდება საქართველოს ნატოში შესვლას, ზურაბ ნოღაიდელი ელოდება საქართველოს ევროკავშირში შესვლას, ხოლო მიხეილ ცაგარელი ელოდება მზის ეტლის მარსის მეხუთე სახლში შესვლას. რამდენიმე ღონისძიება დაგეგმილი ახალ წელთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი ღონისძიება იგეგმება მთავრობის წევრების მონაწილეობითაც. ეს იქნება ზეიმი, სადაც პარლამენტარები და მთავრობის სხვა წევრები სხვადასხვა ფორმებში ჩაცმულები გამოვლენ და ლექსებს წაიკითხავენ. ფიფქიას ფორმაში გამოწყობილი ფიქრია ჩიხრაზე წაიკითხავს ამ ლექსს: თოვლის პაპა მოვიდა, ირემს მოხსნა უღელი, ყველა და საჩუქრა გამოტოვა ჯუღელი. ამ მასკარადში გიორგი არველაძე ახალი წლის როლს შეასრულებს. იგი გამოვა ქუძზე, წვიმებით ეწერება 2006 და გიორგი არველაძე წაიკითხავს შემდეგ ლექსს: ნაძვის ხეო, ნაძვის ხეო, ლამაზო და ხელოვნურო, იხარე და აღორძინდი, მოძრაობა ნაციონალურო. თოვლის ბაბუას ფორმაში ირაკლი ოქროაშვილი იქნება გამოწყობილი, რომელიც შემდეგ ლექსს წაიკითხავს: ახალი წელია, ახალი წელია, ირაკლიც გესალმებათ ტყიდან, ტანკები ტანკებზე ბოდიში, სირბილი რამდენი ძინდა. და ბოლოს ამ საღამოს კულმინაცია იქნება, როდესაც ნინო ბურჯანაძე გამოვა პარლამენტის თავმჯდომარის ფორმაში გამოწყობილი. და წაიკითხავს ასეთ ლექსს: გილოცავთ, გილოცავთ, ახალ წელს გილოცავთ, თქვენ ვისაც ქვორუმი გიყვართ, გიგა ხარ, ბესო ხარ, კობა ხარ, ნინო ხარ, ეს სულ ერთია ვინ ხარ, მაინც უსაქმურად ზიხარ.